Program Trzeci Polski w Radio Niedziela, 18 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Jednym z trojga rannych w ataku w Nottingham jest Polak, ujawnia brytyjska prasa. Na ulicach Białegostoku Białorusini żądali uwolnienia przez reżim więźniów politycznych. Papież podziękował za wsparcie, które dostał, gdy przebywał w rzymskiej klinice Dżemani. Jednym z trojga rannych we wtorkowym ataku w Nottingham, których sprawca próbował rozjechać furgonetką, jest Polak, podał dziennik Daily Mail. 40-letni mężczyzna szedł rano do pracy w miejscowej fabryce. Doznał tylko niewielkich obrażeń i już następnego dnia wyszedł ze szpitala. Polak powiedział portalowi Daily Mail, że czuje się już dobrze, ale zaznaczył, że ze względu na prowadzone śledztwo nie może nic więcej mówić. Był jednym z dwojga osób potrąconych na Upper Parliament Street. Drugą była 44-letnia kobieta, która też już została wypisana ze szpitala. W piątek o zabójstwo trzech osób i usiłowanie zabójstwa trzech kolejnych oskarżony został 31-letni Waldo Kalokane, były student Uniwersytetu w Nottingham, który rodził się w Gwinei Bissau i ma obywatelstwo tego kraju oraz Portugalii, ale wychowywał się w Walii. Wczoraj stanął przed sądem na wstępnej rozprawie. Postępowanie będzie kontynuowane we wtorek. Łańcuch Solidarności zorganizowali w Białymstoku Białorusini. Miał przypomnieć o tysiącach więźniów politycznych i trwających represjach za naszą wschodnią granicą. Stojący wzdłuż ulicy Branickiego trzymali w rękach zdjęcia represjonowanych przez reżim Łukaszenki polityków, dziennikarzy czy działaczy kultury. Przychodzę dlatego, żeby podtrzymać wszystkich więźniów, którzy siedzą za kratami na Białorusi, żeby pokazać, że my pamiętamy i będziemy walczyć za niezależność Białorusi. Widzimy, że pozbywają ich nawet tych adwokatów, którzy mogliby bronić ich prawo. To mówi wszystko o tym, że Białoruś jest okupowana przez Rosję. Są więźni polityczni, o których nie dochodzi informacji. Jeden z organizatorów akcji Solidarności, Jana Badowski. Tym ludziom została tylko nasza solidarność. My musimy wychodzić, pokazywać, że my jesteśmy, że 3 lata minęło, ale my dalej walczymy i będziemy walczyć, dopóki więźni wszyscy nie wyjdą z więzień na Białorusi i Białoruś nie będzie wolny. Według Organizacji Obrony Praw Człowieka Wiosna w więzieniach na Białorusi z powodów politycznych przetrzymywanych jest prawie 1500 osób. W Zamościu za nami trzeci dzień Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Były konkursowe prezentacje spektakli telewizyjnych i słuchowisk. Jednym z nich były Sidła. To kryminał, który w 1968 roku napisała kompozytorka i skrzypaczka Grażyna Bacewicz. Reżyser Aleksandra Głogowska mówi, że słuchowisko do końca kryje tajemnice śledztwa. Grażyna Bacewicz pisze i Grażyna Bacewicz pisze kryminał. Co więcej, ten kryminał nie rozgrywa się w Polsce, jakbyśmy podejrzewali, tylko w Ameryce. A zagadkę, kto zabił, rozwiązuje francuski inspektor na emeryturze. No tu się nic nie klei. Całe szczęście udało mi się utrzymać napięcie, ponieważ nie znam nikogo, kto wie, kto zabił wcześniej niż w 5. odcinku. Czyli wydaje mi się, że razem z Grażyną Bacewicz dałyśmy radę. Maciej Kubera, reżyser dźwięku w Teatrze Polskiego Radia. Tutaj w słuchowisku Sidła, na podstawie powieści Grażyny Bacewicz, istotne było to, że nagrywaliśmy bohaterów trochę w różnych momentach i musieliśmy to potem zmontować. Istotne były oczywiście efekty dźwiękowe, ale też istotna była muzyka Grażyny Bacewicz. Właśnie taki był zamysł reżyserski Aleksandry Głogowskiej. No taki też dość, powiedziałbym, naturalny, żeby w słuchowisku, którego treść napisała znana kompozytorka, wykorzystać muzykę tej kompozytorki. Sidła. O Grand Prix i liczne nagrody rywalizuje 16 spektakli Teatru Telewizji i 28 słuchowisk. Laureatów poznamy jutro. Więcej informacji w specjalnym serwisie dwateatrypolskieradio.pl. Papież podziękował za wsparcie okazane mu, gdy przebywał w klinice Dżemeli. Franciszek przeszedł operację jamy brzusznej i wrócił do Watykanu w piątek po 9 dniach pobytu w szpitalu. Dziś spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Gdy papież ukazał się w oknie Pałacu Apostolskiego, przywitały go gromkie brawa kilkunastu tysięcy wiernych. Chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy w czasie mojej rekonwalescencji w klinice Gemelli okazali mi bliskość, troskę, przyjaźń i modlitewne wsparcie. Franciszek powiedział, że okazane mu wsparcie było dla niego wielką pomocą i pocieszeniem. Papież wygłosił 5-minutową homilię na stojąco. drżąco. W kilku momentach zabrakło mu tchu. Kazanie poświęcił głoszeniu bliskości Boga. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przelotny deszcz możliwy w całym kraju. Na północnym wschodzie miejscami burza, lokalnie z gradem. Będzie przeważnie od 23 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na kolejne wydanie dwudniowej audycji muzycznej Dym na wodzie, a zaczynamy od nowego albumu amerykańskiej grupy Queens of the Stone Age, która wydała w piątek swój ósmy album In Times New Roman. Ciężka i mroczna muzyka tej płyty łączy się z informacjami o chorobie nowotworowej lidera zespołu Josha Homme, no ale nie od dziś wiadomo, że sztuka i życie miewają wspólne źródła i konsekwencje. Take your other one, kneel and bow. Sformułowaniem, że to ciężka i mroczna muzyka, zaraziłem się chyba czytając recenzję w zagranicznej prasie, bo tam tak ją rzeczywiście określają. Nie jest chyba aż taka ciężka. Oczywiście ma swoje mroczne strony, no ale jak powiedziałem, są pewne wydarzenia, które tutaj sztuce towarzyszą. Koncerty zapowiadane i te w Stanach, i te w Europie podobno są niezagrożone. Queens of the Stone Age, nowa płyta, z pewnością warta zainteresowania. Nowa płyta Cata Stevensa jest pewną niespodzianką, to po pierwsze, a poza tym no, w zasadzie jest typowa dla tego wykonawcy, no może z pewnymi niespodziankami. Superstitious road. looking for a day to come to park my restless soul. I was lost and in a mess, too proud to beg about. And though I'd never admit it, I was scared as hell. She said, come along with me, I'll take you home, I'll make you warm again, then let me cold. Oh. I was on the pagan run, avarice was my road. Pilgrim for holy money, chasing an empty hole. She said, come along with me, I'll take you home, I'll make you warm again, then left me cold. Jak na Keta Stevensa takie brzmienie, to już prawie hard rock. No i to jest taka mała niespodzianka, ale tylko w jednym nagraniu. Ten brytyjski wykonawca własnych piosenek cieszył się wielką, ogromną popularnością na przełomie lat 60. i 70. No i dla mnie to on już na zawsze pozostanie Ketem Stevensem. Potem zmienił swoje życie, przybrał imię Yusuf i za żadną cenę nie chciał śpiewać tych dawnych przebojów. A jeszcze później nieoczekiwanie wrócił do muzyki i zaczął znów wydawać płyty. W tym roku Cat Stevens alias Yusuf skończy 75 lat, no i właśnie ofiarował nam swój kolejny album King of a Land. All nights, all days I keep waiting for the world to change. Winter time, summer's too. I keep hoping for something new. If it don't break, it'll burst. If it's not bad, it's worse. If it don't bleed, it really hurts. Bad storms or clear skies, those politicians keep telling lies. Daylight, deep dark, they steal hope from the people's hearts. It's not a sin, it's the law. It's rich attacks the poor. It's never less, it's always more. Sunset to dawn, people love just doing wrong. One day now things could change. If people stop behaving strange, smile at strangers, neighbors too. Lock those leaders in London Zoo. And if I had a dream come true, it's God's a garden I'm looking to. Somewhere in there, there's me and there's you. All nights and all days, for the real change. 12 nowych piosenek na najnowszej płycie Cata Stevensa. Postaram się jeszcze z tej płyty skorzystać pod koniec audycji. No podobno Cat zbierał te utwory przez 10 lat. Płyta taka różnorodna, momentami jakby nieco niespójna, no ale to tylko piosenki, sfera muzyki rozrywkowej. Inna znana od lat postać rocka, Alice Cooper, zapowiada wydanie pod koniec sierpnia nowego albumu Road. Pierwszym ujawnionym nagraniem z tego wydawnictwa jest piosenka I'm Alice. And I revel in your fear, but it's your imagination that has brought you here. So here's the revelation, and let me make it clear that I am your creation, and now I disappear. Alice Cooper w jego wieku i z jego repertuarem jest właściwie poza jakąkolwiek klasyfikacją. No można aprobować albo nie aprobować. Płyta Road planowana na koniec sierpnia. Tymczasem wznowiono dawny album z pierwszym, jak się wydaje, wciąż największym przebojem amerykańskiego wokalisty. Thank you. Alice Cooper w dawnym, bardzo dawnym repertuarze. Cały album wydany w 1972 roku nosił tytuł Schools Out. Teraz został zremasterowany i uzupełniony o nagrania koncertowe i singlowe bonusy. W audycji muzycznej Dym na wodzie wracamy do wykonawców brytyjskich, a dokładnie walijskich, bo stamtąd pochodzi zespół Karnataka, który od lat prezentuje w swoich nagraniach epicki rozmach progresywnego rocka z takim nieco mistycznym przesłaniem. Po zmianach w składzie Karnataka ma znów dobrą wokalistkę i nie waha się używać jej głosu.

złapać kolejny sens. Powoli, powoli te usta szepczą tak, a ciało by chciało, cóż kiedy czas już spać. Pali mnie, dobrze wiesz, że bardzo chcę, lecz czasem pozwól mi, chcę odpłynąć w mały świat, taki mój zwyczajny, tak więc proszę. Pozwól mi, kto wierzy w cuda, ten ma to, co chce i zawsze się uda złapać kolejny sens. Powoli, powoli te usta szepczą tak, a ciało by chciało, cóż kiedy czas już spać. Super Trio i tytułowe nagranie z zapowiadanej na październik płyty Kto wierzy w cuda. Gościnnie zagrali znani polscy gitarzyści Wojciech Hoffman i Jerzy Styczyński, a takich niespodzianek będzie na tej płycie więcej, ciąg dalszy zatem nastąpi. Pozostajemy w bluesrockowym klimacie. Zespół Trackstone, znany do tej pory z bardzo energetycznych nagrań, proponuje rockową balladę z bluesowymi korzeniami. Jak ty, czas powoli gna, a ja woła wciąż. Szukam wspomnień gorzkich barw. Wiem, że spotkamy się w inną twarz, inny głos jeszcze raz. polska grupa Traxtone w balladowym nagraniu Powiedz mi. Dym na wodzie powróci po serwisie informacyjnym. Cokolwiek to znaczy.